spójności w ramach projektu Kolej na dobre połączenia. Unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 3 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 od kwietnia, ponad 10,5 tysiąca. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Czechach i na Słowacji, która wprowadza ostrzejsze restrykcje. W Słupsku zamiast pieniędzy można zostawić potrzebującym ciepły posiłek. Na początek jednak pilna informacja z Rady Polityki Pieniężnej. Właśnie podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Podstawowa stopa będzie od jutra wynosiła 1,25%. Ta decyzja przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Ponad 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, najwięcej w rozpędzającej się czwartej fali pandemii i najwięcej od kwietnia. Jak podał przed południem resort zdrowia, zmarły 124 osoby z COVID-19. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski mówi, że zakażenie wiąże się z groźnymi powikłaniami. Dziś już wiemy, że wirus atakuje cały organizm przez układ naczyń, dlatego że receptor dla wirusa jest obecny w ścianie naczyń i uszkodzeniu może ulec każdy narząd. Mózg, serce, jelita, nerki czy oczywiście płuca. A więc pamiętajmy, że to nie jest choroba tylko i wyłącznie oddechowa. Szpital w Miastku na Pomorzu do 30 zwiększa liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Prezes placówki Renata Kiempa mówi, że wszystkie dotychczasowe miejsca były zajęte, a chorych wciąż przybywa. Do wczoraj posiadaliśmy 10 dodatkowych łóżek covidowych. Niemniej sytuacja tutaj jest dosyć dynamiczna i musimy przekształcić nasz oddział interny 30-łóżkowy całkowicie w oddział covidowy. No i do tego mamy jeszcze 3 łóżka respiratorowe. Na OIOM-ie pod respiratorami leży 3 pacjentów w stanie bardzo ciężkim, wszyscy nieszczepieni. Na tych 10 łóżkach mamy pacjentów w stanie średnio ciężkim i ciężkim. W szczycie zachorowań szpital w Miastku miał 88 łóżek dla osób z COVID-19. Wciąż pogarsza się sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów. W Czechach ostatniej doby było niemal 10 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Na Słowacji zanotowano drugi najwyższy wzrost liczby zakażeń COVID-19 od początku pandemii, ponad 5 tysięcy. Od poniedziałku prawie połowa słowackich powiatów zostanie objęta najsurowszymi restrykcjami sanitarnymi. Czarny kolor na covidowej mapie Słowacji będzie miało od poniedziałku 36 z 79 powiatów, w tym wszystkie graniczące z Polską. Maseczki będą obowiązywały w tych regionach zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach. Zamknięte będą siłownie i kluby fitness, a bary i restauracje będą mogły wydawać tylko posiłki na wynos. Część usług będzie dostępna wyłącznie dla zaszczepionych. W ciągu doby na Słowacji odnotowano 5361 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej podczas obecnej fali pandemii. Niespełna 1800 chorych przebywa w szpitalach, a 36 osób z COVID-19 minionej doby zmarło. W Czechach, gdzie we wtorek były 9902 nowe zakażenia, w szpitalach po raz pierwszy od prawie pół roku są ponad 2000 pacjentów z COVID-19. Premier Andrej Babiš powiedział w publicznej telewizji, że mimo to jego rząd nie planuje w najbliższych dniach zaostrzania obostrzeń. Jutro czeskie służby sanitarne wraz z policją przeprowadzą w całym kraju intensywne kontrole obowiązujących restrykcji. Kontrole zostaną przeprowadzone także w sobotę. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że mimo traumy wojny profesor Wanda Pułtawska nosi w sobie miłość, przebaczenie i troskę o drugiego człowieka. Wyraziła podziw dla postawy Wandy Pułtawskiej. Sama podkreśla, że ta trauma i te przeżycia nie były tylko jej doświadczeniem, że to doświadczyło całe pokolenie wojenne i żebyśmy patrzyli na siebie jak na siebie samych, nie na zbiorowość ogólną, bo każdy z nas odpowiada za to, co robi, co mówi, jest odpowiedzialny za siebie. I to jest to przesłanie, które ona przekazuje młodym, ale to jest także coś, z czym ja się całkowicie zgadzam. W Bazylice Mariackiej w Krakowie odprawiono została dziś msza święta w intencji Wandy Pułtawskiej. Lekarka, doktor psychiatrii, działaczka na rzecz obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, była więźniarka Ravensbrück i przyjaciółka Jana Pawła II skończyła wczoraj 100 lat. Zamiast pieniędzy ciepły posiłek. Rozpoczęła się 6. edycja zawieszonej zupy w Słupsku na Pomorzu. To inicjatywa Baru Mlecznego Poranek. Kupując obiad, klienci mogą wpłacić dodatkowe pieniądze, które zostaną przeznaczone na zupę dla potrzebujących. W zeszłym roku było bardzo dużo wpłat, bo ponad 21 tysięcy, kiedy najwięcej było w 2018-19 ponad 17 tysięcy, także wpłat było więcej, z tym, że wiadomo, że tu to też było w pojemnikach, także też troszeczkę droższa ta zupa jest w tej chwili o ponad złotówkę. W zeszłym roku wydaliśmy na tą kwotę ponad 7,5 tysiąca zup. Mówi prezes PSS z Połem w Słupsku Eugenia Rębacz, a słupszczanie chwalą inicjatywę. Jest to jak najbardziej najlepsza forma pomagania osobom potrzebującym. Tak naprawdę różni ludzie chodzą po tym świecie i proszą na przykład pieniądze na jedzenie, a tak naprawdę pieniądze idą na coś innego. Więc jak najbardziej kupić zupę, zawiesić ją dla osoby potrzebującej. Bardzo mi się podoba taka akcja. Zamiast 2-3 zł dać kto prosi na ulicy, a tu jest ciepła jedna zupka. Z zawieszonej zupy skorzystało od początku akcji prawie 50 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie, poza tym będzie padał deszcz, głównie na zachodzie kraju, najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Jutro w dzień pochmurno, większe przejaśnienia możliwe jedynie na wschodzie, w pozostałych regionach deszcz, najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Stopy procentowe w górę o 3/4 punktu procentowego. Więcej o decyzji Rady Polityki Pieniężnej za niecałe pół godziny w Wiadomościach Ekonomicznych. Jak słyszeliśmy, pan synoptyk dziś też podniósł stopnie. Z południa napływa cieplejsza masa powietrza. Dziś na południu termometry pokazały 13 stopni, ale idzie ochłodzenie. Chmury i deszcz to już dzisiejszej nocy prawie w całym kraju. To Trójka, 6 minut po 16. O 19.00 uroczysta premiera filmu Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. To w Teatrze Narodowym wydarzenie pod patronatem Narodowym Prezydenta, honorowym patronatem Ministra Kultury i patronatem medialnym programów Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia. Naszym gościem jest historyk dr Michał Trębacz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Najpierw przypomnijmy w ogóle, kim był Szmul Zygielbojm? Szmul Zygielbojm był politykiem Żydowskiej Socjalistycznej Partii Bund, aktywnym przez okres I wojny światowej, później II Rzeczypospolitej, głównie znanym jako działacz związkowy, najpierw w Warszawie, potem pod koniec lat 30. również w Łodzi. Był również dziennikarzem prasy socjalistycznej, a w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej, znany jest głównie z tego, że od 1942 do 1943 roku był reprezentantem swojego ugrupowania w Radzie Narodowej, takiej namiastce polskiego parlamentu na uchodźstwie. Był w tym ciele aktywny w momencie najtragiczniejszym dla historii swojego narodu, to znaczy w momencie, kiedy napłynęły do Londynu informacje o tym, że Żydzi są masowo mordowani w Polsce. W proteście, nie wiem czy kończyć, w proteście przeciwko bierności wolnego świata wobec tych wydarzeń w maju 1943 roku Szmul Zygielbein popełnił samobójstwo. To za chwilkę o jego śmierci i znaczeniu, ale chciałbym jeszcze wcześniej, bo pamiętamy, że dotarł do Brukseli, gdzie wygłosił przemówienie, którego tematem była w ogóle sytuacja Żydów polskich. Dlaczego akurat jemu tak bardzo zależało na losie? Później także 3 lata po wygłoszeniu tego przemówienia w Brukseli, losie powstańców w getcie warszawskim. Nie sądzę, żeby mu jakoś szczególnie zależało. On w momencie wybuchu wojny, może tak zaczynając, w momencie wybuchu wojny i decyzji wielu działaczy politycznych szczebla centralnego o tym, żeby uciec na wschód, także wśród tych osób znaleźli się przywódcy Socjalistycznej Partii Bund i przez przypadek taki, że Zygielbein był w tym czasie w Łodzi i do Warszawy dotarł trochę później, to on w Warszawie znalazł się jako jeden z ostatnich członków władz centralnych swojej partii, więc niejako ta rola lidera politycznego została na niego nałożona. Jego towarzysze udali się do Wilna, część była w Nowym Jorku w tym czasie, zaraz na początku wojny i nie mieli możliwości do tego, żeby działać na miejscu w okupowanym kraju, a potem przez to, że on był osobą aktywną już od początku okupacji, dość otwarcie protestującą przeciwko wszelkim zarządzeniom niemieckim, znalazł się na takiej liście osób, która prawdopodobnie zostałaby aresztowana i najprawdopodobniej zamordowana, więc w kontakcie ze swoimi towarzyszami partyjnymi zdecydował się, że wyjedzie na zachód. I tak naprawdę nie wiedział, jaki los go spotka. On wyjeżdżał na początku 1940 roku, kiedy tak naprawdę nikt nie myślał o tym, co może się stać z Żydami europejskimi. Potem znalazł się już w takich okolicznościach również dość przypadkowo. Do Rady Narodowej w Londynie został mianowany na początku 1942 roku. Znowu wtedy jeszcze te informacje o tym, co się dzieje w tym czasie, przede wszystkim na wschodzie, na obszarach Związku Sowieckiego, nikt za bardzo nie wiedział, więc trochę ta rola została na niego narzucona, takiego reprezentanta swojego ruchu, co nie znaczy, że on tę rolę przyjmował z jakimś oporem, dość sumiennie i z determinacją podszedł do zadania, jakie zostało na niego nałożone, z determinacją taką, którą uznał, że jest warta nawet najwyższej ceny. A dlaczego dziś, po tych kilkudziesięciu latach od jego tragicznej, samobójczej śmierci, powinniśmy o nim pamiętać? Zygielbein jest postacią niezwykle interesującą z kilku powodów. Dla mnie pewnie z innych niż może być on osobą, postacią interesującą dla osób, które mniej o jego biografii wiedzą. Mnie on się wydaje takim politykiem bezkompromisowym wobec wszelkiego zła, z którym się stykał. Czy tym złem był antysemityzm, czy tym złem była przemoc ekonomiczna. Oczywiście zestawienie tych dwóch rzeczy jest nierównomierne, ale To była osoba, która nie chciała pójść na żadne kompromisy polityczne, nawet za cenę jakiejś swojej marginalizacji, czy to w środowisku polskiej emigracji w Londynie, czy w środowisku żydowskiej emigracji w Londynie. Mocno obstawał przy swoich socjalistycznych, lewicowych poglądach. Za co również płacił jakieś koszty polityczne i osobiste, będąc odizolowanym społecznie, odizolowanym politycznie trochę w Londynie. Więc wydaje się z tego punktu widzenia jakąś interesującą postacią, takiego polityka, za którym możemy w tym momencie w jakiś sposób tęsknić, który rzeczywiście przywiązany jest do idei, które mu przyświecają. Z drugiej strony jest postacią ze wszechmiar interesującą, jeśli chodzi o taką osobistą drogę działacza wyrosłego rzeczywiście z żydowskiej biedoty, który awansuje w strukturach partyjnych, ale też awansuje w strukturach społecznych, jeśli chcielibyśmy na to w ten sposób spojrzeć. On nie otrzymał żadnej formalnej edukacji, a jeśli spróbujemy zobaczyć, w jaki sposób występował, w jaki sposób mówił, również jeśli spojrzymy na to, że on się odnajduje rzeczywiście w jakiś lepszy lub gorszy sposób, ale jednak odnajduje się w świecie anglojęzycznym przez jakiś czas, w środowiskach Brytyjskiej Partii Pracy, Brytyjskich Związków Zawodowych, no to są to takie rzeczy, które pokazują taką drogę osobistego rozwoju, niezwykle interesującą i ciekawą. A jego śmierć, jak wiemy, nie pozostała bez znaczenia, ale jaki miała wpływ na dalsze losy historii po tym właśnie maju 43 roku, relacji z aliantami, czy choćby działaniami Rady Narodowej w Londynie? Tak naprawdę nie miała większego wpływu. Nic nie zmieniła. Była demonstracją, która nie zmieniła polityki alianckiej w stosunku do tego, co się działo w okupowanej Polsce, bo celem aliantów było zwycięstwo w wojnie, a nie w pierwszej kolejności nie zatrzymanie zagłady. Niczego nie zmieniło w postępowaniu władz polskich również w stosunku do tego, co się działo w getcie warszawskim, co się działo z tymi resztkami Żydów, którzy pozostali na ziemiach polskich, co również nie był priorytet w ich działalności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był historyk dr Michał Trębacz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I przypomnę, że dziś o 19:00 uroczysta premiera filmu Śmierć z Gilbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. I o tym ważnym wydarzeniu historycznym, kulturalnym, które dziś będzie miało miejsce w Teatrze Narodowym, jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. Teraz prawie 18 minut po 16:00. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be light, I was blind. good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś, 21 minut po 16. Studio ponownie, Dariusz Urbanowicz, witam cię. Witam. Byli szefowie FIFA i UEFA staną przed sądem, to ze znakiem zapytania. Blatter, Platini oskarżeni o oszustwo, ale to nie tylko o tym wydarzeniu będziemy mówić. W polskiej piłce, zresztą poza boiskami, też się dzieje. No niestety, i zaczniemy właśnie od tego, co się dzieje w Polsce, bo sąd apelacyjny podtrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji, w którym w grudniu 2019 roku sąd okręgowy we Wrocławiu skazał Ryszarda F., pseudonim Fryzjer, na 4,5 roku więzienia, a także zakazał mu organizowania i uczestnictwa w profesjonalnych zawodach sportowych przez kolejnych 10 lat. Pozostali oskarżeni, a wśród nich są sędziowie, działacze oraz nawet piłkarze, zostali skazani na kary od kilku do kilkunastu miesięcy więzienia. W kilku przypadkach to wyroki w zawieszeniu. A teraz uwaga, cytat. Ryszard F. decydował o awansach i spadkach klubów i sędziów. Historia działalności przestępczej Ryszarda F. mogłaby stanowić scenariusz filmowy. Mogłoby również być przedmiotem intensywnych badań socjologiczno-psychologicznych, bo trudno w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego ta osoba zdominowała znaczną część środowiska piłkarskiego w tym kraju. I to są słowa prokuratora Tomankiewicza wygłoszone podczas jednego z procesów, a z nami na antenie ktoś, kto do piłki nożnej podchodzi bardzo naukowo, dr Seweryn Dymowski, badacz współczesnego futbolu z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. O jakiej skali oszustw my w ogóle tutaj rozmawiamy? Bo to, że został skazany na 4,5 roku więzienia, no to tak naprawdę niewiele nam mówi. Jeżeli mówimy o tym przypadku, nazwijmy go polskim, bo zaczęliście panowie od doniesień ze światowego futbolu, jeżeli mówimy o tym przypadku polskim, to oczywiście skala tego działania jest bardzo trudna do oszacowania z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że mamy do czynienia z wydarzeniami szczęśliwie należącymi już do przeszłości. Taki szczyt tych, powiedzmy, korupcyjnych machinacji i rozkwit systemu, który, jak stwierdził dzisiaj prawomocny sąd, był zbudowany i w jakiś sposób koordynowany przez tak zwanego Fryzjera. To jest jednak przełom XX i XXI wieku. Natomiast jaka jest skala realna tych wydarzeń, trudno powiedzieć i myślę, że nigdy się tego w pełni nie dowiemy. Na znanym i wiem, że śledzonym przez wielu fanów piłki nożnej blogu Piłkarska Mafia jest skrupulatnie dokumentowana. Każda kwestia, każdy sprzedany mecz, każde zarzuty. No to skala tego jest absolutnie, absolutnie gigantyczna i porażająca. No właśnie, no ale na szczęście już mam wrażenie, że po tylu latach, no blisko 20 latach jest to już rozstrzygnięte. Ryba psuje się jednak od głowy, jak mówi stare przysłowie, a w tym przypadku dosłownie i to, co tutaj już zostało wspomniane. Po 6-letnim śledztwie były prezydent FIFA Sepp Blatter i były prezydent UEFA Michel Platini zostali oskarżeni o oszustwo na kwotę 2 milionów franków szwajcarskich. To jest prawie 2 200 000 dolarów i ta płatność pomniejszyła, jak to zostało ujęte, aktywa FIFA i bezprawnie wzbogaciła Platiniego. To jest już konkretne oskarżenie przez szwajcarską prokuraturę. Pójdą siedzieć panowie za takie machlojki? Oczywiście trudno jest wyrokować, kiedy nie zna się dokumentów i szczegółów prowadzonego śledztwa. Natomiast ja zawsze przypominam w tego typu rozmowach czy dywagacjach, że jednego z najsłynniejszych gangsterów na świecie skazano za podatki, a nie za szereg innych przestępstw, których się ewidentnie dopuścił. Natomiast jeżeli zestawiamy już te dwa przypadki, to warto stwierdzić, że charakter korupcji, która jest zjawiskiem niestety częstym w sporcie, jak w całej rzeczywistości społecznej człowieka, ten charakter charakter jest jednak trochę inny. Tutaj mamy do czynienia po pierwsze z wielkimi pieniędzmi krążącymi na absolutnym szczycie, na absolutnym szczycie tej piramidy futbolowej i w tle mamy oczywiście różnego rodzaju zarzuty w ramach kilku toczących się postępowań dyscyplinarnych czy prokuratorskich związanych z tak zwanym kupowaniem praw do organizacji wielkich imprez sportowych. Szczególnie Mistrzostwa Świata FIFA uchodzą dzisiaj za jedną z najważniejszych, najbardziej globalnych, ostatnich takich wielkich wydarzeń sportowych. I oczywiście o prawo do organizowania tego typu imprezy toczy się zażarta walka. Okazuje się wszystkimi dozwolonymi, a także niedozwolonymi metodami. Ta sprawa, w której tak naprawdę Michel Platini jest oskarżony o to, że zażądał zapłaty w tej kwocie, o której pan redaktor mówił, za usługi konsultingowe, które miał świadczyć byłemu już szefowi FIFA Sepowi Blatterowi wiele lat wcześniej, zanim poprosił o to, żeby mu te pieniądze przelać, jest tak naprawdę sprawą odpryskową w takim wielkim śledztwie, które ujrzało światło dzienne w 2015 roku, kiedy różnego rodzaju służby oraz agendy amerykańskie dosyć brutalnie wkroczyły w ten świat piłki i po prostu zaczęły stawiać zarzuty wysokim dygnitarzom FIFA, a także regionalnych federacji. W tle oczywiście jest kwestia przyznawania praw do organizacji do największych imprez i praw telewizyjnych. No tu się okazuje, że właśnie te, panowie byli Blatter i Sepp Blatter i Michel Platini powiązani umową ustną, co nie do końca jest wiarygodne. Z nami był dr Sebren Dymowski, badacz współczesnego futbolu z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Kolejne informacje już stricte sportowe za nieco ponad godzinę na naszej antenie, a za chwilę najświeższa prognoza pogody, a wcześniej informacje ekonomiczne. 27 minut po 16. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzę z mężem mały zakład poligraficzny. Drukujemy ulotki, plakaty, opakowania, a nawet w 3D. Ale pieniędzy niestety nie da się wydrukować. Żeby rozwijać biznes, wzięliśmy kredyt bez prowizji w naszym koncie firmowym w Alior Banku. Można otrzymać aż do 3 milionów złotych na dowolny cel. A zasady? Czarno na białym. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy nowych klientów z segmentu mikrofirm i małych firm i trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin dostępny w oddziałach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Psst, zdradzę Ci sekret. Wiesz, że teraz na Allegro lokalnie możesz skorzystać z promocji na darmową dostawę? Brzmi ciekawie? To przejdźmy do rzeczy. Teraz pobierając darmową aplikację, dodatkowo skorzystasz z promocji. Szczegóły w regulaminie na allegrolokalnie.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czyli Stevie Smart od Vectry, moja ulubiona rozrywka może być... Tam, zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. W lidlowych, czyli niskich cenach. Łopatka wieprzowa XXL. 46% taniej. 7,99 za kilogram. A wszystkie kosmetyki Nivea? Okazja! 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Już po 16.30, a zatem w Trójce teraz. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę referencyjną o 75 punktów bazowych do 1,25%. Więcej na ten temat powiemy w ekonomicznym podsumowaniu dnia o 18.30. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 70 milionów złotych na poszukiwania i rozpoznania złóż wód termalnych. Nabór w ramach drugiej odsłony programu Udostępnianie wód termalnych w Polsce rozpocznie się za 2 miesiące. O dotację do 100% kosztów kwalifikowanych na wykonanie pierwszego otworu mogą ubiegać się samorządy lub ich związki. Wiceminister klimatu, główny geolog kraju Piotr Dziadzio przypomniał, że w wyniku pierwszego naboru w sierpniu podpisano umowy na odwierty geotermalne z 15 miejscowościami. Na ten cel Narodowy Fundusz przeznaczył niemal 230 milionów złotych. W 2020 roku powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że skończyliśmy badania, dlatego że mamy dość dobrze rozpoznaną budowę geologiczną naszego kraju. Wiemy, gdzie ten potencjał geotermalny jest, wiemy, jak go powinniśmy zagospodarować i w związku z tym ogłosiliśmy konkurs, który już będzie udostępniał wody geotermalne, a nie badał ich występowanie. Więc tu mamy całkowicie zmianę filozofii myślenia o wykorzystaniu potencjału geotermalnego Polski. Samorządy mogą składać aplikacje poprzez generator na stronie instytucji. Po ocenie wniosków zostanie stworzona lista rankingowa, która będzie podstawą do zatwierdzania i udzielenia dofinansowania. Nabór rozpocznie się 3 stycznia i potrwa do 30 czerwca 2022 roku. W październiku tego roku zarejestrowano w Polsce prawie 36,5 tysiąca aut osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To spadek o blisko 20% licząc rok do roku i niespełna 5,5% mniej w ujęciu miesięcznym, podał Instytut Samar. Wskazał, że w październiku reeksport aut spadł po raz pierwszy od dekady poniżej 5%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,34 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 5,41 zł. Bardzo dziękujemy. Jak słyszeliśmy, stopy procentowe w górę o 3/4 punktu procentowego. Trwa właśnie w tej chwili konferencja prasowa. Prezes NBP, profesor Adam Glapiński, przedstawia założenia Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście do tych ważnych informacji ekonomicznych wrócimy już za niespełna 2 godziny. A teraz prognoza pogody. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie. Poza tym będzie padał deszcz, głównie na zachodzie i najwięcej opadów na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, ale rano uważajmy na północnym wschodzie na mgły ograniczające ograniczające widzialność do 500 metrów. Nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 1, plus 3 nad morzem. Plus 1, plus 3 to jeśli się 4 wychodzi nad morzem. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie do plus 9. Jutro w dzień pochmurno, większe przejaśnienia możliwe jedynie na wschodzie, w pozostałych regionach deszcz, no i najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 25 minut, 17. Za 21 minut 17. No tak nie śmiesznie powiem. Niezła historia. Środowe spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. No to myślę, że dzisiaj tak troszeczkę na luzie podejdziemy do przynajmniej jednego wydarzenia. XVI wiek to najpierw. 1534 rok i wtedy właśnie 3 listopada król Anglii Henryk VIII został uznany przez parlament za głowę kościoła katolickiego. Jak tu z tego żartować? Może nie katolickiego, ale anglikańskiego. A, tak. Panie redaktorze, ale ja rozumiem, no bo to pan pewno pomyśla to, co ja, no bo można byłoby sobie zadać pytanie, no dlaczego, no, no z jakiego powodu, no, ale co się stało, nagle król, państwa, które stanowiły jedną z podpór układu, bym powiedział, państw katolickich w Europie, nagle zmienia zdanie. No i oczywiście odpowiedź jest jak najbardziej prosta, a zarazem banalna. Kobiety, wszystko przez kobiety. No niestety, ale tak się akurat, albo niestety, to znaczy niestety dla bohaterki, akurat przez którą to wydarzenie tak naprawdę mogło zaistnieć w historii, czyli przez Annę Boleyn, ponieważ to ze względu na brak zgody papieża na rozwód Henryka VIII z jego wczesną małżonką, o ile mnie pamięć nie myli, to chyba była Katarzyna Aragońska, możliwość wzięcia ślubu z Anną Boleyn, król Henryk VIII doprowadził do sytuacji, w której tak naprawdę zrzucił, w cudzysłowie nazwę to jarzmo, bo tak to było w wielu przypadkach przedstawiane, wiary katolickiej i stworzył podwaliny pod kościół anglikański. Co prawda, tak jak powiedziałem, no, akurat bohaterka, czy przyczyna tego kroku, czyli Anna Boleyn, niedługo cieszyła się z tego przywileju, że mogła znaleźć się u boku króla, który za jakiś czas znudzony już Anną Boleyn doprowadził najpierw do jej oskarżenia, a następnie ścięcia. No ale w summa summarum ten romans między królem a Anną Boleyn doprowadził do tego, że wytworzyła się przestrzeń dla stworzenia podwaliń pod nowy nurt kościoła, który no, do dnia dzisiejszego odgrywa niemałą rolę na Wyspach Brytyjskich. Niezła historia. Drugie wydarzenie z 3 listopada 1847 roku. Wybuchła szwajcarska, mało tego wojna, to jeszcze domowa. I co ciekawe, znowu mamy tutaj jako podłoże tego konfliktu kwestie wyznaniowe, ponieważ doszło do konfliktu między mieszkańcami kantonów katolickich, które otworzyły sojusz wojskowy, a liberalnymi kantonami, w większości protestanckimi. To jeszcze wojna religijna do tego. Tak, ten wątek wyznaniowy nakładał się na kwestie związane z próbami reformy ustrojowej Szwajcarii. Akurat te kantony protestanckie, w większości protestanckie, dążyły do transformacji konferencji szwajcarskiej w federację i wprowadzenie scentralizowania rządów. Czemu się przeciwstawiali katolicy? Wojna oczywiście też została zainspirowana przez czynniki zewnętrzne, czyli państwa, które były zainteresowane dezorganizacją Szwajcarii. Tutaj chodzi o dwóch sąsiadów Szwajcarii, mianowicie z jednej strony Austrii, z drugiej strony Francję. Natomiast wojna nie trwała długo, bo zakończyła się po 26 dniach. Czyli jak na Szwajcarię, bym powiedział, dosyć szybko. Niewielki terytorialnie obszar sprzyjał szybkim działaniom militarnym, ale też włączyła się w to dyplomacja brytyjska, której zależało na uspokojenie sytuacji w tej części Europy. Co ciekawe, straty poniesione przez obie strony nie były liczne, bo poległo około 130 kilku osób, około 300 zostało rannych. Czyli jak na wojnę domową, taką typową w naszej wyobraźni, to można byłoby powiedzieć, że porównując do dzisiejszych warunków, to byśmy powiedzieli, że to były jakieś takie zamieszki gdzieś na ulicach jakiegoś miasta. Tak. No ale rzeczywiście z punktu widzenia historii Szwajcarii było to znaczące wydarzenie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. No, odległe wydarzenie, ale mam nadzieję, że państwa zaciekawiły. Jutro bliższe nam z XX wieku. Serdecznie zapraszamy o tej samej porze. To też będą dwa wydarzenia i to też będą niezłe historie. To Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut 17. Like when you said you felt so happy you could die. I told my myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and tonight I still remember. To nasze podróże małe i duże i pieśń o, no wiadomo o czym przecież, o miłości. 12 minut pozostało do godziny 17. No wreszcie jest. Po ponad roku remontu znów w Gnieźnie można jeździć przez najważniejszy wiadukt w mieście nad torami kolejowymi. I to duże ułatwienie dla zmotoryzowanych, ale mieszkańcy okolicy czują niedosyt, bo przy drogiej inwestycji za ponad 9 milionów złotych zabrakło ułamka tej sumy na remont schodów, które od ponad 100 lat znajdują się w połowie wiaduktu. Zamiast je wyremontować, zostały zagrodzone. No, wiadukt imienia księdza Popiełuszki ma ogromne znaczenie. Dlatego z wielką niecierpliwością, zwłaszcza zmotoryzowani, czekali na zakończenie remontu potężnego przęsła, mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Łączy część południową z częścią centralną naszego miasta. Przez ponad rok jeździliśmy objazdami i to naprawdę usprawni nam znacznie ruch. Remont zabytkowego mostu kosztował ponad 9 milionów złotych, mówi Paweł Katarzyński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. On się już nie nadawał do użytkowania. Wymieniono skorodowane elementy stalowe, wymieniono nity, węzły, które się skorodowały, powinien nam na długie lata jeszcze służyć. Jednak mieszkańców okolicy wiaduktu dziwi to, że przy tak dużej inwestycji zapomniano o pieszych. Dobrze, że już otwarty jest ten wiadukt? Tak, tak, tak. Tylko, że tam takie schody są jeszcze, nie? Do remontu. Tych schodów nie robią. Chodzi o schody, które znajdują się w połowie wiaduktu i prowadzą w dół do sąsiednich kamienic. No bo jakby nie było, trzeba dookoła przechodzić, nie? My tam mieszkamy i musimy w koło chodzić. A w koło to jest daleko? Paręset metrów jest. Może niepotrzebne są wam? Bardzo są potrzebne. Tutaj starsi ludzie chodzą na cmentarz na Witkowską, zawsze sobie skracali drogę. Rozmawiałam kiedyś z taką starszą panią. Powiedziała mi, że musi chodzić naokoło. Jakby były te schody, mówi, jakoś się tam wdrapała, odpoczęła, pooddychała i szła dalej. A już miała tyle nadrobionych. A w czasie remontu pracownicy remontujący wiadukt chodzili po tych schodach? Tak, tak, chodzili. No bo nie będą chodzić w koło, tylko chodzili po schodach, nie? A wy mieszkańcy nie możecie po tych schodach nie, chodzić? Nie, są zaspawane, furtki zaspawane i nie można chodzić. No trochę to dziwne, nie? Tak, dziwne, bardzo dziwne. Schody są zdewastowane, płytki popękane, a dojście do nich zagrodzono... gruba metalowa, przyspawana barierka, którą, jak sam widziałem, okoliczne dzieciaki pokonują górą. Faktycznie straszna poruta, jak to się u nas mówi. Komentuje gnieźnieński radny Tomasz Dzionek. No ale no dziwi to, że nie przeprowadzono takiego kompleksowego remontu łącznie z remontem schodów. To też jest skrót, który ułatwia dojście. Faktycznie ludzie są zdziwieni, że nie zostało to wyremontowane. Ja sam też się dziwię i szkoda. Zarząd WZDW poinformował, że stan techniczny schodów przy wiadukcie nie pozwala na ich remont i wymaga rozbiórki, ale schody są jednym z elementów konstrukcyjnych znajdujących się przy wiadukcie murów oporowych, które w przypadku remontu schodów także musiałyby przejść gruntowny remont. Wniosek na przywrócenie do użytku schodów na razie nie ma co liczyć. Myśmy apelowali, prosili, żeby poszukali tych środków. No niestety nie zostało to wysłuchane. Dodaje prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Ja rozumiem, że inwestycje są coraz droższe. Szkoda, bo przy wydawaniu tylu środków finansowych no można było poszukać chociaż te kilkunastu tysięcy, żeby te schody zrobić. Tak. A poza tym to szpeci, no. Tu jest zrobione, a tu tak brzydko. Czyli taki trochę niedosyt. Wiadukt jest ładny, ale schodów nie ma. No chyba to należy też do wiaduktu, nie? Moja babcia tu mieszkała tyle lat i zawsze schody były. Odkąd pamiętam, schody były. Ludziom dużo to pomagało. Dlaczego niewyremontowane schody przy wyremontowanym wiadukcie są tak ważne dla mieszkańców? Sprawdzał na miejscu nasz reporter Rafał Muniak. No i przy tej niezbyt wesołej okazji zapytam państwa, czy właśnie w państwa miejscowości albo okolicy trafiła się podobna, remontowo-budowlana prowizorka. 2 2 7 3 najszybciej, najłatwiej telefonicznie, zd3@polskieradio.pl, także mailowo albo smsowo 71335. In a shelter mode,